ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 180। इदमेव च परीक्ष्यते, यहां से दोबारा देखते हैं। दो ही पंक्ति कल हमने किया था, तो इदमेव च परीक्ष्यते, इसी बात को लेकर के तो परीक्षा की जाती है कि जो दिखाई दे रहा है वो अवयवी है या समूह है। किम एक प्रत्यय अनुसंचय विषय अहोस्वित न इति, क्या ये जो एक प्रत्यय एक बुद्धि जो हो रही है यानी एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, ये एकत्व का ज्ञान अनुसंचय विषय, ये अणुओं का समुदाय है, अहोस्वित अथवा नहीं है अथवा उससे भिन्न कोई अवयवी है। अनुसंचय एव सेना वनंगानी, सेना और वन के जो अंग है वो अनुसंचयी है। नच परीक्षमानम उदाहरणमिति युक्तम, जो परीक्षमान है, जो परीक्षा करने योग्य है, जिसकी परीक्षा करनी है उसी परीक्षा करने योग्य को उदाहरण के रूप में देना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? साध्यत्वादिति, क्योंकि वो स्वयं साध्य है, साध्य है, और जो साध्य होता है उसको उदाहरण के रूप में नहीं दिया जाता। उस स्थिति में पूर्व पक्ष कहता है दृष्टमिति चेत, ये तो देखा जा रहा है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उसका आप कैसे खंडन कर सकते हो? दृष्टमिति चेत, दृष्टम प्रत्यक्ष है, देखा जा रहा है, यदि ऐसा कोई कहता है तो ना, नहीं कह सकते। तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, उसी विषय का परीक्षा से सिद्ध करना है, परीक्षा से उत्पत्ति होने से यानी परीक्षा से सिद्ध करने योग्य होने से अथवा परीक्षणीयत्वात्, वो परीक्षणीय होने से उसी विषय का तो परीक्षा करनी है। यदिदं मन्येत दृष्टमिदं सेना वनंगानां पृथक पृथक पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम्। यदिदं मन्येता, कोई व्यक्ति यह मानता हो, दृष्टम इदम, ये तो देखा जा रहा है यानी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, क्या? सेना वनंगानां, सेना और वन के अंगों को पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, सेना और वन के अंगों को पृथक रूप से ग्रहण न होने से, अभेदेन एकमिति ग्रहणम, अभेद रूप से एकत्व के रूप में ग्रहण हो ही रहा है, ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है दृष्टम। न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुम इति, पूर्व पक्ष कहता है दृष्टम जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उसका खंडन करना ना शक्यम, नहीं कर सकते उसको खंडन नहीं कर सकते। प्रत्याख्यातुम न शक्यम, खंडन नहीं कर सकते। तच्च नैव, तच्च नैवम, ये आपका कथन ये उचित नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तच्च नैवम, ये जो आप कह रहे हैं कि वो तो प्रत्यक्ष है उसका खंडन नहीं कर सकते, ये आपका कथन अनुचित है। क्यों? तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, उसी विषय को परीक्षा से सिद्ध करने योग्य होने से। दर्शन विषय एव अयम परीक्षते, जो दर्शन विषय, जो आप देख रहे हैं, ऐसा जो कह रहे हैं, ये जो आपका जो प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है उसी की तो परीक्षते, परीक्षा की जानी है। यो अयम एकमिति प्रत्यय दृश्यते, जो यह आपको एकत्व के रूप में जो दिखाई दे रहा है स परीक्षते, उसी की तो परीक्षा की जानी है, उसी का तो परीक्षा करना है। किम द्रव्यांतर विषयो वा अथ अनुसंचय विषयेति, क्या परीक्षा की जानी है? ये जो आपको एकत्व के रूप में दिखाई दे रहा है ये द्रव्यांतर का विषय है, यानी इकाई के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो अवयवी के रूप में दिखाई दे रहा है, अथवा अनुसंचय विषय वो अणुओं का समूह है, अणुओं का समूह होता हुआ एक के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, यही तो परीक्षा करनी है। अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति, अत्र इस प्रसंग में ये जो दर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई देने वाला अन्यतरस्य साधकम न भवति, आपके विषय को सिद्ध करने वाला नहीं होगा। जो दिखाई दे रहा है दोनों में से एक को सिद्ध करने वाला नहीं है, दोनों में से एक क्या है, जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं उसको सिद्ध करने वाला नहीं है। यानी द्रव्यांतर को तो आपने माना नहीं है, तो द्रव्यांतर को नहीं माने तो अनुसंचय को सिद्ध करने वाला नहीं है, इसी की तो परीक्षा करनी है। इसलिए कह रहे हैं दर्शनम, ये जो दिखाई दे रहा है अन्यतरस्य साधकम न भवति, दोनों में से एक को सिद्ध करने वाला नहीं होता है, यानी अनुसंचय को सिद्ध करने वाला नहीं बनता ये जो दिखाई दे रहा है। क्यों? नाना भावे च अणुनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम अतस्मिन् तदिति प्रत्ययः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नाना भावे च अणुनाम, ये जो अणु है ये नाना भाव है, अलग अलग है, अलग अलग रहने वाले ये जो अणु है, पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक रूप में एक एक अणु का ग्रहण न होने से, अभेदेन एकमिति ग्रहणम, फिर भी आपको अभेद के रूप में, एक के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई देना है ये तो ऐसा ही है। अतस्मिन तदिति प्रत्यय, ये अतस्मिन तद प्रत्यय है, अतस्मिन का मतलब है जो नहीं है वह दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा, यानी अज्ञान है। मेरी ओर देखिएगा, तस्मिन तदिति और अतस्मिन तदिति, तस्मिन का मतलब है उसी में, उसमें वह दिख रहा है, यानी जैसा है वैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं तस्मिन तद। और एक होता है अतस्मिन तद, उसमें जैसा नहीं, यानी जो जैसा नहीं है वो वैसा दिख रहा है। ये विभक्ति में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है, ये दस्ति तदेव दृश्यते, ये है तस्मिन तदिति, जो जैसा है वही दिख रहा है उसको, ये दस्ति तद दृश्यते, जो है वैसा ही दिख रहा है। और यद नास्ति तद दृश्यते, जो नहीं है उस रूप में आपको दिख रहा है, मतलब वो सफेद नहीं है तो आपको सफेद के रूप में दिख रहा है, इसको कहते हैं यद नास्ति तद दृश्यते, जो नहीं है वो दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे अतस्मिन तदिति, मतलब जो जैसा नहीं है आपको वैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं अतस्मिन तदिति ज्ञान, यानी जो जैसा नहीं है वैसा दिखने वाला ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान है ये। तो ये तो अतस्मिन तदिति प्रत्यय है, जो जैसा नहीं है वैसा ज्ञान हो रहा है आपको। उदाहरण दे रहे हैं यथा, जैसे कि स्थानो पुरुष इति, ठूंठ में पुरुष का ज्ञान जैसा होता है व्यक्ति को, स्थानो पुरुष इति, ठूंठ में जैसे पुरुष का ज्ञान हो रहा है किसी व्यक्ति को, ये तो मिथ्या ज्ञान है। रस्सी में जैसे सांप का ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही ये अतस्मिन तदिति ज्ञान है। तथा किम, ठीक है कोई बात है होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पूर्व पक्षी कहता है तथा किम, होने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे रहा है तो दिखाई देने दो ना, व्यवहार तो हो ही रहा है ना यहां पर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ततः किम, इससे क्या अंतर आएगा। तो सिद्धांति कहता है अतस्मिन तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि ही, वो कहते हैं ये जो अतस्मिन तदिति जो प्रत्यय है इसका प्रधान की अपेक्षा है, यानी मुख्य ज्ञान की अपेक्षा है वहां पर, ये अपेक्षा से होता है अतस्मिन तदिति ज्ञान, यानी कहीं मुख्य होता है तभी अतस्मिन तदिति होगा, यानी जहां पर तस्मिन तदिति है दूसरे स्थान पर अतस्मिन तदिति हो सकता है, किसी एक जगह पर तस्मिन तदिति होने पर ही अन्यत्र अतस्मिन तदिति ज्ञान होगा, यानी मुख्य की अपेक्षा से ही गौण का ज्ञान होगा, जहां मुख्य नहीं है तो वहां गौण का ज्ञान भी नहीं होगा। ये पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, शब्दों को देखिएगा। ये कहते हैं तथा किम, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सिद्धांती कहता है अतस्मिन तदिति प्रत्ययस्य, अतस्मिन तदिति जो प्रत्यय रूपी ज्ञान हो रहा है इसका प्रधान अपेक्षित्वात्, प्रधान ज्ञान की अपेक्षा वहां पर होने से प्रधान सिद्धि, प्रधान ज्ञान की सिद्धि होती है, यानी मुख्य अर्थ की सिद्धि होती है। जहां एक में एक ज्ञान होता हो वहीं पर अनेक में एक का ज्ञान हो सकता है। जहां एक में, जहां एक हो और हमको देखने पर एक का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि एक है इसलिए एक का ज्ञान हो रहा है, ये होने पर ही अनेक में एक का ज्ञान हो सकता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। तो कहते हैं स्थानो पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम्। अब उदाहरण देकर के वो पूछना चाहता है स्थानों में पुरुष का जो ज्ञान होता है इस ज्ञान का प्रधानम ज्ञान क्या है, इस ज्ञान का मुख्य ज्ञान क्या है? तो कहते हैं यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्ययः, यहां पर ये ना होकर के यो होना चाहिए, यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्ययः, जो पुरुष है, जो वह पुरुष है उस पुरुष में ही पुरुष का जब ज्ञान होता है इसको प्रधान ज्ञान कहते हैं। क्योंकि तस्मिन सति, इसके होने पर ही, पुरुष में पुरुष का ज्ञान होने पर ही पुरुष सामान्य ग्रहणात्, इस पुरुष सामान्य ज्ञान के ग्रहण से ही स्थानो पुरुषो अयमिति, ठूंठ में पुरुष का ज्ञान हो पाता है। पकड़ में आ रहे प्रभाकर जी? आप इधर उधर क्या देख रहे? उसको मत देखो ना, इसी को देखो, नहीं तो आप दोनों नावों में पांव रखेंगे तो ना इधर का ना उधर के रहेंगे, वो बाद में देख लेना। पकड़ में आ रहा है जी शब्द? हाँ जी, क्या नहीं आया? स्थानो पुरुष इति, यहां से वो कहते हैं ठूंठ में पुरुष का जो ज्ञान आपको हो रहा है, यानी ठूंठ को देख करके ये तो पुरुष है ऐसा आपको जो जानकारी हो रही है, ये तभी होगी ना जहां वास्तव में पुरुष में पुरुष को देख करके पुरुष का ज्ञान हुआ है आपको। आदमी को देख करके आदमी का ज्ञान पहले हुआ है तभी तो आप ठूंठ को देख करके वहां आदमी का ज्ञान कर रहे हैं। यदि आपको पहले आदमी को देख करके आदमी का ज्ञान ही नहीं हुआ हो तो अब ठूंठ को देख करके आदमी का ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना, हमने किसी चीज को देखा ही नहीं है हा? अब किसी चीज में उसका ज्ञान कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए कोई अमेरिका में कोई चीज होता है, उसको हमने कभी देखा ही नहीं, अब यहां किसी चीज को देख करके उस चीज का ज्ञान थोड़ा हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ठूंठ में पुरुष का ज्ञान तब हो सकता है आपने पहले यथार्थ में कहीं पर पुरुष को देखा हो। ठीक इसी प्रकार यहां पर ये कहना चाह रहे हैं ये जो वृक्ष को आप देख रहे हो तो वृक्ष में जो एकत्व का बोध हो रहा है, ये एक वृक्ष है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, ये तभी हो सकता है पहले कहीं पर आपने किसी एक को देखा हो। ठीक है ना, तो कहीं एक को देखा है तभी यहां पर अनेक में एक देख पा रहे हैं आप, ये कहना चाहते हैं। तो स्थानो पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम्, ठूंठ में पुरुष इस ज्ञान का प्रधान ज्ञान कौन सा है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, जो पुरुष में पुरुष का जब ज्ञान हमको होता है, यानी वहां पुरुष है तो पुरुष है ऐसा ज्ञान हो रहा है, पुरुष को देख करके पुरुष का ज्ञान हो रहा है तभी हमको ठूंठ को देखने पर पुरुष का ज्ञान होता है। यानी हमको ठूंठ में पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, यानी ठूंठ को हम मनुष्य मान करके समझ रहे हैं, ठूंठ को ये तो मनुष्य ऐसा समझ रहे हैं, समझ तो गलत समझ रहे हैं, ठूंठ को देख करके पुरुष का जो ज्ञान हमको हो रहा है ये गलत ज्ञान हो रहा है। पर ये जो गलत ज्ञान है सही ज्ञान के होने पर ही गलत ज्ञान हो सकता है, अगर कहीं सही जानकारी ना हो तो गलत जानकारी हो ही नहीं सकता। आज हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है तो कहीं ना कहीं तत्वज्ञान भी सही ज्ञान भी है, उसके बिना मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? आज हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है तो कहीं सत्य ज्ञान अवश्य है, क्योंकि सत्य ज्ञान के बिना मिथ्या ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो तस्मिन सति, उस पुरुष के होने पर, पुरुष सामान्य ग्रहणात्, पुरुष का जो सामान्य ज्ञान है, यानी पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है, इस पुरुष के ज्ञान से स्थानो पुरुषो अयमिति, ठूंठ में भी पुरुष का ज्ञान हमको हो पा रहा है। एवं इसी प्रकार से नाना भूतेषु एकमिति सामान्य ग्रहणात् प्रदाने सति भवितुम अर्हति। नाना भूतेषु, जो अलग अलग पदार्थों में एकमिति, एक है ऐसा जो सामान्य ज्ञान हो रहा है, इस सामान्य ज्ञान से प्रधाने सति, जहां मुख्य स्थान पर जहां एक हो, उस एक के होने पर ही हो सकता है। प्रधाने सति भवितुम अर्हति, मुख्य के होने पर, यानी एक में एक का ज्ञान होने पर ही अनेक में एक का ज्ञान हो सकता है। स्पष्ट हो गया? प्रदानम च सर्वस्य अग्रहणाद इति न उपपद्यते। और आपके मत में ये जो प्रधान ज्ञान है, एकत्व का जो ज्ञान है, ये सर्वस्य अग्रहणाद, सभी वस्तुओं के ग्रहण ना होने से न उपपद्यते, सिद्धि नहीं हो पाएगा। आपके मत में तो एकत्व का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वस्य अग्रहणाद, सभी का ग्रहण ही नहीं होता है, क्योंकि आपके पक्ष में सभी अनुसंचय है, अनुस्वरूप है, तो सभी अणुओं के रूप में है, तो वह एकत्व का बोध कैसे हो पाएगा? और सारे अणु जो है अतींद्रिय है, तो आप तो देख ही नहीं पाएंगे, एक का तो आपके पक्ष में कभी सिद्धि नहीं हो सकता, इसलिए आपको अवयवी मानना ही पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ रहा है? प्रदानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति न उपपद्यते। ये जो प्रधान ज्ञान है, एकत्व का जो ज्ञान है, ये आपके पक्ष में न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? सर्वस्य अग्रहणात्, आपके पक्ष में सभी पदार्थों का ग्रहण ही नहीं होता है, इस कारण से। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकमिति। इसलिए ये जो एकमिति, ये जो एकत्व का जो बोध हो रहा है, ये अभिन्न एव, ये अभिन्न है, यानी एक में ही एकत्व का बोध हो रहा है, ये अलग अलग में एकत्व का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए अयम अभेद प्रत्यय, ये अभेद नामक प्रत्यय, यानी एकत्व का बोध है, भेद वाला ज्ञान नहीं है, अभेद वाला ज्ञान है, वही एक है, यानी अवयवी को आपको मानना पड़ेगा। स्पष्ट हो गए? अब आगे बढ़िए। अब पूर्व पक्ष कहता है, देखिए आपने तो हमारे पक्ष में तो एकत्व को असिद्ध कर दिया आपने, यानी हमारे अणु संचय के रूप में अगर हम मानते हैं, अणुओं का समुदाय मानते हैं, तो हमारे पक्ष में एकत्व का बोध ही नहीं होगा, एकत्व की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा आप जो कहना चाह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, हमारे पक्ष में भी एकत्व का बोध होता है, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। अगली बात से वो कहता है, इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः प्रदानमिति चेत। इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः प्रधानम्। इंद्रियांतर विषय का मतलब इंद्रियों के अलग अलग विषय ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनमें एकत्व का बोध होता है, एक रूप है, समझ में आ रहा है ना, एक रूप, एक गंध, एक स्पर्श, एक रस होता, नहीं होता है? आप रूप को देख करके मैं अनेक रूप को देख रहा हूं ऐसा थोड़ा बोलेंगे, एक रूप को देख रहा हूं यही तो बोलेंगे। तो जैसे नेत्रेंद्रिय से एक रूप का ग्रहण होता है, कर्णेंद्रिय से एक शब्द का ग्रहण होता है, एक ही शब्द तो कहेंगे ना हम उसको, ऐसा थोड़ा होता है उसमें अनेक समुदाय होता हो, एक ही शब्द होता है इसलिए हम एक शब्द बोलते हैं, वहां मुख्य अर्थ में ही है एक शब्द, तो एकत्व का तो बोध होता ही है। पकड़ में आ रहा है? ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय प्रदानम्। इंद्रियों के जो विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, उनमें एकत्व का बोध होता है, एक शब्द बोलते हैं, होता नहीं होता, शब्द एक होता है नहीं होता है, शब्द एक होता है, तो वह एकत्व का बोध हो ही सकता है। सिद्धांत कहता है ना आपका ये कथन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। विशेष हेतु अभावात, सिद्धांती कहता है विशेष हेतु के ना होने से, मतलब एक शब्द है, एक गंध है, एक रस है, इसके लिए आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, केवल कथन मात्र से कैसे काम चलेगा। जो आप एक शब्द बोल रहे हो उसके लिए आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के ना होने से ये आपका कथन अनुचित है। दृष्टांत अव्यवस्था, और एक बात है कि दृष्टांत की व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। जो दृष्टांत दिए जाएंगे उन दृष्टांतों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब भाष्य को देखिएगा, ये सब वार्तिक थे, इनका भाष्य कर रहे हैं आगे। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय प्रधानम् एकस्मिन् एक प्रत्यय इति, एकस्मिन् एक प्रत्ययस्य इति। वो कहते हैं श्रोत्रादि विषयेषु, श्रोत्रादि, श्रोत्र आदि इन पांचों इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों में, जो कि शब्दादिषु, जो कि शब्दादि है, और कैसे वो अभिन्नेषु, वो अभिन्न है, शब्द जो है शब्द आदि वो अभिन्न है, एक शब्द है, एक गंध है, एक रस है, सब अभिन्न है, इसलिए एक प्रत्यय प्रधानम, उनमें एक प्रत्यय होता है, यानी एकत्व का बोध होता है, और ये बोध प्रधान ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। अनेकस्मिन एक प्रत्ययस्य, किसके लिए ये, अनेक में एक प्रत्यय का ये मुख्य प्रत्यय है शब्द आदि में, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पंक्ति पकड़ में आ गई जी? हाँ जी, ये कहना चाहते हैं श्रोत्र के शब्द हैं, यानी कान से हम शब्द सुनते हैं, तो ओम आपने क्या सुना, क्या सुना, एक शब्द सुना, अनेक सुने, एक सुना, तो कान से एक शब्द ग्रहण हो रहा है ना, इसमें एकत्व है या नहीं है, एक ही तो है, इसमें अनेक थे इसलिए मैं एक मान रहा हूं, ऐसा थोड़ा है, एक ही था इसलिए एक सुन रहे हैं, तो इसमें एक में एक का ज्ञान हो रहा है, ये एक में एक का ज्ञान जो है हमारे पक्ष में सिद्ध होता है, यही ज्ञान वह अनेक में एक एक को सिद्ध कराने वाला है। पकड़ में आ रहा है? यहां एक शब्द हमने सुना है, तो जैसे यहां एक में एक का ही ज्ञान हो रहा है, तो ये मुख्य ज्ञान है शब्द के बारे में, तो यहां मुख्य ज्ञान तो हो गए ना, तो अब अनेक में एक का ज्ञान हो सकता है, वहां अनेक अणुओं का समुदाय था, तो अनेक में एकत्व का बोध वहां हो जाएगा। सिद्धांती ने कहा था ना कि एकत्व की सिद्धि तो आपके पक्ष में होती ही नहीं है, आप तो सभी को अनुसंचय कहते हैं, अणुओं का समुदाय मानते हैं, तो आपके पक्ष में एकत्व की सिद्धि हो ही नहीं सकती, ये सिद्धांती ने कहा था। तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं, हमारे पक्ष में एकत्व की सिद्धि होती है, एक प्रत्यय होता है, जैसे उसने बोला शब्द में होता है। पकड़ में आ गया? अब सिद्धांती कहता है एवं च सति, अगर ऐसा आप मानते हैं तो दृष्टांतोपादानम न व्यवतिष्ठते, दृष्टांत का उपादान नहीं हो सकता, यानी दृष्टांत को आप दे नहीं सकते, आपको इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत तो देना पड़ेगा ना, तो आप दृष्टांत नहीं दे सकते, देंगे तो उसकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो कह रहे हैं दृष्टांतोपादानम न व्यवतिष्ठते, दृष्टांत का ग्रहण नहीं कर सकते, यानी दृष्टांत को ग्रहण करके आप व्यवस्था नहीं दे सकते, क्यों, विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के ना होने से। कैसे उसको समझा रहे हैं, देखिए अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय किम, अतस्मिन तदिति प्रत्यय स्थानो पुरुषवत, स्थानो पुरुष प्रत्ययवत अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय, ये जो अणु संचय है आपके पक्ष में, जिस एक वृक्ष को हम देख रहे हैं, ये अणुओं का समुदाय है आपके पक्ष में, तो किम, क्या अतस्मिन तदिति प्रत्यय, इसमें अतस्मिन तत्प्रत्यय हो रहा है, यानी स्थानो पुरुष प्रत्ययवत, ठूंठ में पुरुष के समान यहां ऐसा हो रहा है, अथा अथवा अर्थस्य तथा भावात, वास्तव में वह एक ही है, अर्थस्य तथा भावात, अर्थ के उसी रूप में होने से, यानी एक है तो एक के रूप में होने से तस्मिन तदिति प्रत्यय, तस्मिन तदित प्रत्यय हो रहा है, यानी तद में तद ज्ञान हो रहा है। यथा शब्दस्य एकत्वाद एक शब्द इति, जैसे शब्द के एक होने से एक का ज्ञान हो रहा है, ऐसे यहां पर वृक्ष के एक होने पर एक का ज्ञान हो रहा है। हम कैसे माने, इसमें तो विशेष हेतु देना पड़ेगा ना आपको, यानी ये शब्द के समान है, जैसे यहां एक शब्द है तो एक शब्द का ज्ञान हो रहा है, तो शब्द के समान या वृक्ष भी एक है एक का ज्ञान हो रहा है, अथवा अनेक है एक का ज्ञान हो रहा है, निर्णय कैसे देंगे, इसमें तो आपका कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आपने उल्टा बोला तो आपको कैसे समझ में आएगा, अनेक से एक का ज्ञान थोड़ा बताए यहाँ पर, ये एक है इसलिए एक का ज्ञान हो रहा है, एक एक है तो इसलिए एक का ज्ञान हो रहा है, जहां एक है तो एक का ज्ञान होगा, उसी स्थिति में अनेक में एक का ज्ञान हो सकता है। पकड़ में आया आपको, मेरी ओर देखिएगा, सांप को अपने रस्सी को देख करके सांप समझा है ना आपने, नहीं समझ सकते, नहीं सांप होता ही नहीं है, पकड़ में आया, सांप ही नहीं होता है तो रस्सी को देख करके आप सांप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, फिर भी आप रस्सी को देख करके सांप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सांप होता है कहीं, सांप सांप के रूप में होगा तभी तो यहां आप समझ रहे हैं सांप, पकड़ में आ रहा है, अगर सांप सांप के रूप में नहीं होता है तो रस्सी में आप सांप का बोध नहीं हो सकता, फिर भी आपको रस्सी में सांप का जानकारी हो रही है, इसका मतलब सांप सांप के रूप में कहीं तो हो है, पहले आपने देख रखा, नहीं देखा है तो कहीं तो है सांप सांप के रूप में, इसलिए यहां पर सांप का बोध हो रहा है आपको, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है ये एक वृक्ष है, ये वास्तव में एक नहीं है, अनेक है, अनेक अवयव है यहां पर, एक तो कोई होता ही नहीं है, फिर भी अनेकों को एक के रूप में हमको बोध हो रहा है, यहां पर अनेक में एकत्व का बोध हो सकता है, उसके लिए उसने सेना और वन आदि का उदाहरण दिया था। तो सिद्धांती कहता है अनेक में एक का जान एक का बोध तब हो सकता वास्तव में कहीं पर एक हो, एक हो तो एक का बोध कहीं पर होना चाहिए, उसके बिना यहां अनेक में एक का बोध नहीं हो सकता, पकड़ में आए। तो सिद्धांती कहता है आपके पक्ष में एक एक का बोध कभी हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांती ने कहा। क्यों नहीं हो सकता, तो सिद्धांती का हेतु है आपके पक्ष में सब अणुओं का समुदाय है, सब अणु स्वरूप है, तो वहां एकत्व का बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब ना दिखने वाले होंगे ना, अणु आएंगे, सब अणु हो गए तो कोई भी दिखेगा नहीं, तो सब ना दिखने वाले हैं, तो जहां एक होता हुआ भी वो दिख नहीं सकता, तो एकत्व का बोध तो कभी आपके पक्ष में होगा ही नहीं है। उस स्थिति में यहां पर पूर्व पक्षी कहता नहीं, हमारे पक्ष में एकत्व की सिद्धि हो सकती है। तब उसने उदाहरण दिया एक शब्द को सुनकर के एक शब्द का बोध होता है, वो शब्द एक ही होता है इसलिए एक है, तो एकत्व का यहां एकत्व की सिद्धि हो गई ना। अब इस एकत्व की सिद्धि से वहां पर हम एकत्व की सिद्धि कर लेंगे, अनेक में एक की सिद्धि, ये कहना चाहता है। अब इसका उत्तर सिद्धांती कहता है नहीं, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, तो उसने कहा ये जो वृक्ष को देख करके एकत्व की बुद्धि हमको हो रही है, ये वास्तव में यहां एक ही है इसलिए एकत्व का ज्ञान हो रहा है, जैसे शब्द एक होता हुआ भी एक का ज्ञान हो रहा है, ऐसे ही यहां पर वृक्ष एक ही है इसलिए एक का ज्ञान हो रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अनेक में एक का ज्ञान जैसा होता है वैसे यहां पर हो रहा है, तो इसमें आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, मतलब वो शब्द के समान नहीं है वृक्ष, शब्द के समान नहीं है ये, सेना के समान है, इसमें आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा। पकड़ में आ गए जी, ये कहना चाहते हैं यहां पर। हाँ जी स्नेहा जी पकड़ में आया। अब आगे चलिए तो कहते हैं फिर एक बार शब्दों को देखिएगा कि एवं च सती स्थान एवं च सती दृष्टांतोपादानम न व्यवतिष्ठते। ऐसा अगर आप मानते हो, यहां सिद्धांत ही कह रहे हैं, अगर आप ऐसा शब्द के समान यहां पर मानते हो तो दृष्टांत का ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु के ना होने से। कैसे? अथ नहीं अनुषु संचितेषु एक प्रत्यय, ये जो बहुत सारे अनुओं को समुदाय के रूप में आप देख करके एक प्रत्यय एकत्व का जो ज्ञान कर रहे हैं, किम क्या ये एकत्व ज्ञान? अतस्मिन तदिति प्रत्यय, ये अतस्मिन तदित हो अतस्मिन तद हो रहा है, यानी जो नहीं है वैसा ज्ञान हो रहा है। जैसे कि स्थानो पुरुष प्रत्ययवत, जैसे ठूंठ है वो पर फिर भी पुरुष का ज्ञान हो रहा है वहां पर, मतलब पुरुष ना होते हुए भी वहां पुरुष का ज्ञान जैसा यहां पर हो रहा है उसी के समान यहां पर वृक्ष के बारे में हो रहा है आपको। अथा अथवा अर्थस्य तथा भावात, वास्तव में वहां वृक्ष एक ही है। अर्थस्य तथा भावात, अर्थ के उसी रूप में होने से, यानी एक एक है इसलिए एक के रूप में होने से, तस्मिन इति प्रत्यय, तस्मिन इति प्रत्यय हो रहा है, मतलब जो जैसा है वैसा ही ज्ञान हो रहा है। यथा जैसे कि शब्दस्य एकत्वात् एक शब्द इति, जैसे शब्द के एक होने से एक ही शब्द का बोध हो रहा है, तो शब्द के एक होने से एक शब्द के समान ये आपका वृक्ष है, अथवा अनेक के समान वह एक का बोध हो रहा है। जैसे ठूंठ में पुरुष का ज्ञान जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अथवा शब्द एक है एक के समान हो रहा है, इन दोनों में से किसको माना जाए? यानी ठूंठ में पुरुष के समान माना जाए वृक्ष को, अथवा शब्द के समान माना जाए, इसमें हेतु आपका विशेष नहीं है। हाँ जी क्या है? क्या लिखा है? नहीं पकड़ में आ रहा है क्या लिखा, मुंह से बोलो ना। हाँ तो पेन से लिख के दो ना मेरे को, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? क्या कौन सी बड़ी बात है, दस्त लग रहे हैं तो जाओ ना, इसको मुंह से नहीं बोल सकते, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, जाके आओ, जब जब दोबारा है तब फिर जाओ। हाँ जी मौन है क्या? कोई मौन नहीं है, वो उनको शर्म आ रही है और कुछ नहीं है, इसमें क्या शर्म करना है, दस्त तो सबको लगते हैं, तो बताने मेरे को दस्त लग रहे हैं जाना है। हाँ जी बढ़े आगे, आपको स्पष्ट हो गए जी यहां पर ये जो पंक्ति समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो आपको वृक्ष में एक वृक्ष है ऐसा जो बोध हो रहा है, ये किसके समान माने? ठूंठ में पुरुष के समान माना जाए, अथवा शब्द के समान माना जाए, यानी शब्द के एक होते हुए एक शब्द का ग्रहण हो रहा है इसके समान मानना चाहिए, अथवा पुरुष के ना होते हुए पुरुष दिख रहा है उसके समान माना जाए, किसके समान माना जाए आपके इस वृक्ष को? नहीं इसी के समान मानना चाहिए तो आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, इसको शब्द के समान मानना है तो ठीक है मान लेंगे हम, फिर विशेष हेतु दे, उसके समान नहीं है इसी के समान है तो इसमें आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी पकड़ में आ रहा है? तो विशेष हेतु परिग्रहणम अंतरेण दृष्टांतो संशयम आपद आपादयत, संशयम आपादयत इति, विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु को ग्रहण किए बिना, यानी विशेष हेतु को अपनाए बिना, दृष्टांतो जो आपने दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत में संशयम आपादयत, संशय उत्पन्न होता है कि किसके समान मानना चाहिए, तो दृष्टांत की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। कुंभवत संचय मात्रम गंधादय अपि इति अनुदाहरणम गंधादय इति, आपने जो गंधादि का उदाहरण दिया है ना, ये भी वो कोई उदाहरण नहीं है वास्तव में, आपने शब्द आदि का जो भी उदाहरण दिया है ये भी वास्तव में ये उदाहरण नहीं बनेगा आपके पक्ष में। कह रहे हैं कुंभवत घड़े के समान, कुंभवत संचय मात्रम गंधादया, जैसे घड़े को आप संचय मात्र कहते हैं ऐसे गंधादि को भी संचय मानना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है जी? जैसे अणुओं का समुदाय मानते हैं ना आप, घड़ा वास्तव में एक घड़ा नहीं, ये तो अणुओं का समुदाय है। तो जब अणुओं का समुदाय ये है तो गंधादि भी तो अणुओं का समुदाय होगा। पकड़ में आ रहे ना? जब आप द्रव्य को एक नहीं मानते तो गुण को एक कैसे मानोगे? ये पकड़ में आ रहा है? जब आपके पक्ष में द्रव्य अनेक है तो गुण भी अनेक होंगे ना, वो एक कैसे होंगे? पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे एक शब्द आप कह रहे हैं तो द्रव्य को आप एक तो मान ही नहीं रहे। शब्द का जो शब्द जिसमें रहता वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य एक तो है ही नहीं आपके पक्ष में, वो अनेक है, अणुओं का समुदाय है। तो जब द्रव्य अनेक है तो गुण अनेक क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कहना चाह रहे कुंभवत घड़े के समान, कुंभवत संचय मात्रम गंधादया, घड़े के समान ये गंधादि जो गुण है ये भी संचय मात्र है, ये भी समूह है, उनमें भी एकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इति अनुदाहरणम गंधादया, ये जो आपने गंधादि का उदाहरण दिया है ये उदाहरण ही नहीं बन सकता। जो उदाहरण नहीं बन सकता उसको उदाहरण के रूप में आप नहीं दे सकते। एवं इसी प्रकार से परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्यः, जैसे इनके बारे में है उसी प्रकार परिमाण को लेकर के भी, संयोग को लेकर के भी, स्पंद क्रिया को लेकर के भी, जाति अलग अलग जातियां जो है ना उन जातियों को लेकर, जाति विशेषों को लेकर के भी इसी प्रकार का, इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। अनुयोक्तव्यः, ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। तेषु च एवं प्रसंग, उन सब में भी यही प्रसंग आ जाएगा। पकड़ में आ रहा है? यानी जो परिमाण आप देंगे ना, परिमाण परिमाण जो है आपको महत परिमाण सिद्धि नहीं कर सकते। महत परिमाण अणु परिमाण तो दिखता नहीं है आपकी, आपके इस कथन में तो महत परिमाण ही दिखेगा। जो महत परिमाण जो है वो दिखेगा नहीं है, क्योंकि जहां एक होगा वहीं पर महत परिमाण होगा, अनेक में महत परिमाण कैसे सिद्ध होगा? पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? महत का मतलब है बड़ा। हाँ, बड़ा यानी कोई बड़ी चीज, जैसे घड़ा है ना, घड़ा बहुत सूक्ष्म है या बहुत बड़ा है? बड़ा ही है ना, मतलब एक तो दिखाई नहीं देता उसकी अपेक्षा तो बड़ा है ना। तो ये जो बड़ा कह रहे हैं ये बड़ा तब सिद्ध होगा जब आप एक मानोगे, अनेक में बड़ा नहीं समझ में आएगा ना। मतलब अणु मतलब घड़ा तो एक तो है ही नहीं है, वो क्या है? अणुओं का समुदाय है, तो अणु दिखते नहीं है, तो फिर ये बड़ा कैसे दिख रहा है आपको? बड़ा तब दिख सकता है जहां एक होगा, एक के बिना, एकत्व को सिद्ध किए बिना बड़ा नहीं दिख सकता। यानी एकत्व, एक बुद्धि और बड़ा, ये दोनों एक साथ रहते हैं। पकड़ में आ रहा है ना? ये समानाधिकरण है इनमें दोनों का, यही बात कहेंगे आगे। हाँ जी, एकत्व और महत परिमाण, महत परिमाण और एक, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे ही संयोग, संयोग और एक एक साथ रहते हैं। ऐसे ही क्रिया भी एक के साथ रहती है, अनेक के साथ क्रिया नहीं रहती, एक के साथ ही क्रिया रहती है। यानी एक में ही क्रिया दिखाई देती है, अनेक में नहीं दिखाई देगी। जब अनेक दिख नहीं रहे तो उसकी क्रिया कहां से दिखाई देगी? अनेक से तात्पर्य है अदृष्ट। अनेक का मतलब है अनुसंचय, अनुसंचय जो कि दिखता, दिखते नहीं है। जब द्रव्य नहीं दिखता है तो उसकी क्रिया कहां से दिखेगी? यहां से भी क्रिया प्रत्यक्ष होती है, सिद्ध होता है। मतलब क्रिया को प्रत्यक्ष बताने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि यह स्पंद जो है, क्रिया जो बता रहे हैं ना, आगे जाकर के क्रिया की भी सिद्धि करेंगे। ये जो क्रिया है ये क्रिया दिख ही नहीं सकती आपको। अनुसंचय मानेंगे तो क्रिया दिखेगी नहीं है। एकत्व जहां सिद्ध होता है वहीं क्रिया दिखाई दे, यानी क्रिया और एकत्व दोनों एक साथ रहते हैं। संयोग भी, क्रिया भी और परिमाण भी, बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो आप एक को ना मानेंगे तो ये सिद्धि नहीं होगी, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो रहा है? तो एवं इसी प्रकार से परिमाण, संयोग, स्पंद, स्पंद का मतलब क्रिया, जाति विशेष, अलग अलग जातियां हैं, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये जो जातियां हैं ये, और इन जातियों में भी उपजातियां भी है, गोत्व, अश्वत्व, ये जितने भी हैं, ये सब के सब जाति विशेष भी, इन सबका जो प्रत्यय, इन सबका जो ज्ञान है, अनुयोक्तव्या, इनके बारे में भी पूर्व पक्षी से पूछना चाहिए, भाई इनकी सिद्धि कैसे करोगे। तेषु च एवं प्रसंग, इन सब में भी वैसा ही प्रसंग आएगा, जैसे एक के बारे में आ रहा है ऐसे परिमाण के बारे में भी आएगा, परिमाण को सिद्ध नहीं कर सकते, जैसे एकत्व की सिद्धि नहीं होती आपके आपके पक्ष में, ऐसे परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, इन सब की सिद्धि नहीं होती है। हाँ जी, आपको कब से लग रहे हैं? हाँ नहीं, आज से मतलब सुबह से, अभी से, कब से, कितने बार गए? हाँ चौथी बार ही गए। अच्छा, तो कोई दवाई लेना चाहिए था आपको? अगर सामान्य रूप से हो रहे हैं तो होने देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों वैद्य जी? मतलब एक कोई विशेष ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसे दस्त लगते हैं तो अच्छी बात है ना, जो भी गंदगी निकल जाएगा। अधिक होने पर तीन चार में तो कोई बात नहीं है, पांच सात में भी कोई बात नहीं है, उससे जब ज्यादा हो जाता है ना तब मतलब वो कोई ना कोई दवाई लेना चाहिए। अगर सामान्य रूप से चार पांच बार जाता है व्यक्ति तो वो जो जिस समस्या के कारण से वो दस्त लग रहा है वो समस्या निकल जाएगी वहां से, ठीक है। अगर अधिक होता है तो फिर आप वैद्य से पूछ करके उसको रोकने का उपाय कर लीजिएगा। ये सब मेरे को भी पता है ये सब मेरे को भी पता है। हाँ जी चले, मतलब कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं वहां उन चीजों को होने देना चाहिए, जैसे जुकाम हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास मत करो, एक बार निकलने दो सारी गंदगी, जुकाम है या खांसी हो रही है तो उसको एक बार खांसो, उसको रोको मत। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां उनको रोकना नहीं होता है, और जब अति होता है तब रोकना होता है। चलिए, एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि तस्मिन तदिति प्रत्यय इति विशेष हेतुम महत इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात। अब परिमाण आदि को लेकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एकत्व की जो बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ये जो एकत्व बुद्धि है यानी एक है ऐसा जो ज्ञान होता है, तस्मिन तदिति प्रत्यया, ये तस्मिन तदिति ज्ञान है, यानी एक के होने पर ही एक का ज्ञान होता है। इसमें विशेष हेतुम, विशेष हेतु, इसमें एक विशेष हेतु है, एक में एक का जो ज्ञान हो रहा है इसके पीछे एक विशेष हेतु है, क्या है? महत इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्, समानाधिकरण्यात्। ये सामान्य होना चाहिए ना, समानाधिकरण्यात, ये समानाधिकरण्यात, ठीक है, समान अधिकरण वाले हैं। तो कहते हैं विशेष हेतु क्या है, महद इति प्रत्यय, महद इति प्रत्ययेन, ये महत प्रत्यय से यानी महत परिमाण के ज्ञान से, महत परिमाण वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा समान अधिकरण वाला है, एक प्रत्यय जो है ये महत प्रत्यय के साथ रहने वाला है, इसका यह अभिप्राय है। एक में एक का जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान, इसमें विशेष हेतु क्या है, तो कहा महत प्रत्यय है, महत प्रत्यय से एक का ज्ञान होता है, अगर महत प्रत्यय का ज्ञान नहीं हो तो एक का भी ज्ञान नहीं होगा। महत, महत का मतलब परिमाण, इयत्ता, इयत्ता को बताने वाला होता है परिमाण, इयत्ता ज्ञापनम इति परिमाणम, जिसको हम परिमाण कहते हैं उससे इयत्ता का बोध होता है। इयत्ता समझते हैं, इतना, ये इतना है, ये इतना है, बोलते हैं ना, ये तो बस इतना सा ही है, ये जो इसको परिमाण कहते हैं, नाप तोल जिसको आप कहते हैं। परिमाण का मतलब है नापना, नहीं सिद्धांती कहता है, ये सिद्धांती का कथन है। ये जो एकत्व बुद्धि जो हमको होती है, एक है ऐसा जो ज्ञान होता है, इस एक के साथ साथ परिमाण भी रहता है, बिना परिमाण के ये एकत्व का बोध नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि दोनों समानाधिकरण वाले, समानाधिकरण का मतलब है एक ही में, एक पदार्थ में दोनों रहते हैं। जिसको आप एक कह रहे हो उसमें, जैसे एक वृक्ष है, उस एक वृक्ष में एक तो एकत्व भी रह रहा है और एक महत परिमाण भी रह रहा है। मतलब वृक्ष जो है इतना बड़ा है वृक्ष, ठीक है ना, ये इतना जो है यह है परिमाण, तो ये जो परिमाण है वो भी उस वृक्ष में है और एक जो है वो भी उस वृक्ष में है। एकत्व भी गुण है, मतलब एक गुण भी उसमें है और परिमाण भी उसके अंदर है, तो एक ही पदार्थ के ये सहारे ये दोनों रहते हैं। तो एक के बोध में महत परिमाण कारण बन रहा है। हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं एकत्व बुद्धि, ये जो एकत्व का जो ज्ञान होता है, एकत्व का जो ज्ञान है ये तस्मिन तदिति प्रत्यय, एक के होने पर ही होता है। जहां एक में एकत्व है तभी एक की बुद्धि होगी। इति, इस संदर्भ में विशेष हेतु, इसमें विशेष हेतु क्या है एकत्व में, एकत्व बुद्धि के विषय में, तो कहते हैं महदिति, ये महत परिमाण जो है बताता है कि यहां पर एक है। तस्मिन तदिति का मतलब है? जो है वैसा ही दिखता है। एकत्व में एकत्व बुद्धि, तस्मिन तदिति उसके लिए है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जो एक है तो उसको एक के रूप में दिख रहा है ना, इसको कहते हैं तस्मिन तदिति ज्ञान। तस्मिन तदिति के होने पर एकत्व बुद्धि होती है, ये कहना चाह रहे, मतलब एक है तो एक का ही ज्ञान हो रहा है, इसको कहते हैं तस्मिन तदिति ज्ञान। आपको इसको एक शब्द में बोलना, तत् में तत् का ज्ञान होता है। हिंदी में अगर आप इसको बोलना चाहते हैं, शब्द इसका अनुवाद करना चाहते हैं, तत् में तत् का बोध होता है, उसमें उसी का बोध होता है, ये तत् में तत् का बोध, यानी उसी में उसी का बोध होता है। जो नहीं है उसका बोध होना है वह अतस्मिन तत् का बोध, अतत् में तत् का बोध। अब अतत् को हिंदी में आप उसमें उसका बोध तो आप यहां पर तो कहेंगे, तो यहां पर उसमें को आप आ जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, आ उसमें ऐसा बोल नहीं सकते, उसको बोलेंगे जो जैसा नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा, जो नहीं है उसका बोध हो रहा है, ऐसा कह सकते आप? नहीं, जो नहीं है, नहीं में नहीं, जो नहीं है उसका बोध होता है। पकड़ में आ रहा है आपको? एक है तत् में तत् का बोध, एक है अतद में तत् का बोध। तो यहां पर जो एकत्व बुद्धि है ये तत् में तत् का बोध होने पर होता है, ये कहना चाहते हैं। और इसमें विशेष हेतु क्या है, तो कहा महत, महत के कारण से ऐसा होता है, क्योंकि अगर महत परिमाण वहां पर है तभी आपको एकत्व का बोध होगा। पकड़ में, अणु परिमाण हो तो एकत्व का बोध हो ही नहीं सकता आपको, क्योंकि अणु परिमाण में आप देख नहीं सकते आंखों से, यानी इंद्रियों से आप देख नहीं सकते, महत परिमाण को ही आप देख पा रहे हैं यहां पर, क्योंकि अनेक अणु मिलकर के वहां एक अवयवी बनता है, तो एक अवयवी बनने पर वहां महत परिमाण आता है। पकड़ में आ रहे ना, एक अवयवी जब हो जाता है तब महत परिमाण आता है, इतना बड़ा है ये जो बड़ा जो बोल रहे हैं ना, वो महत परिमाण का प्रयोग तब बोल रहे हैं जब वहां अवयवी बन के तैयार हो गए, और अवयवी नहीं बना है, सब अनुस्वरूप है, तो अनुस्वरूप हो वो एक एक अणु, एक एक अणु में एकत्व का बोध नहीं हो सकता हमको, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, उसको देख नहीं पाते हम। पकड़ में आ रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं एकत्व बुद्धि जो हो रही है यहां पर, ये तद में तद का ज्ञान होने पर हो रही है, और इसमें हेतु है महत परिमाण। तो महद इति प्रत्ययेन, इस महत प्रत्यय से, इस महत परिमाण वाले इयत्ता से, समानाधिकरण्यात, समान अधिकरण होने से, यानी एक ही अधिकरण में ये दोनों रहते हैं इस कारण से। अब इसी का भाष्य करके बता रहे हैं, एकमिदं महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ। एकमिदं ये एक है, और महच्च ये महान है यानी बड़ा है, ये एक है और ये बड़ा है, ये दोनों एक विषयौ प्रत्ययौ, एक ही वस्तु के बारे में होने वाले दो ज्ञान है। एक विषयौ प्रत्ययौ स्त, ये एक ही विषय के दो प्रकार के ज्ञान है, यानी एक ही वृक्ष में, एक ही वृक्ष में या एक ही घड़े में ये दो प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं, एक है एक का ज्ञान और एक बड़ा है ऐसा ज्ञान, और ये दोनों समानाधिकरणों भवता, ये एक ही अधिकरण में रहने वाले दो ज्ञान है। समान अधिकरणों भवता, एक ही अधिकरण में रहने वाले ये दो ज्ञान है। तेना विज्ञायते यत महत तद एकमिति, तेना इससे ये स्पष्ट होता है, तेन विज्ञायते इससे ये ज्ञान होता है, जानकारी होता है, होती है, यत महत तद एकमिति, जो महत है वो ही एक है। यत महत तद एकमिति, जो महत वाला है वो एक है, ऐसा बोध होता है। अनुसमूह अतिशय ग्रहणम महत प्रत्यय इति चेत, अपूर्व पक्षी कहता है इसके विरुद्ध में, अणुसमूह अतिशय ग्रहणम, अणुओं का समूह जब बहुत अधिक अणु दिखाई देंगे तब यह महत प्रत्यय का बोध होता है ऐसा कहे तो, मतलब बहुत थोड़े से अणुओं में यह पता नहीं लगेगा, बहुत सारे अणुओं को इकट्ठा करेंगे तब महत परिमाण का बोध होता है ऐसा अगर हम कहें तो कहते हैं, सो अयम अमहत्सु अनुषु महत प्रत्ययो अतस्मिन् तदिति प्रत्ययो भवतीति, तब तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं सो अयम, ये जो आपका जो कथन है, अमहत्सु अनुषु, जो महत नहीं है, अमहत है यानी अणु है, ऐसे अमहत स्वरूप अणुओं में महत प्रत्यय का ज्ञान करना ये तो अतस्मिन् तदिति वाला ज्ञान है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। किम चाहता है? कोई बात नहीं, होने दो मिथ्या ज्ञान, उससे क्या फर्क पड़ता है, व्यवहार तो होता ही है, इससे व्यवहार तो चल ही रहा है ना, किम चाहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं अतस्मिन् तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्, वही वाली पहली बात है, ये जो अतस्मिन् तदिति जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का प्रधान ज्ञान की अपेक्षा होने से, ये अतस्मिन् तदिति वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रधान ज्ञान की अपेक्षा है वहां पर, ये तभी होगा जब कहीं प्रधान ज्ञान हो, मुख्य ज्ञान हो, तो प्रधान सिद्धि इससे तो प्रधान की सिद्धि होती है, यानी एकत्व की सिद्धि होती है, जहां एक है इसलिए वो एक के रूप में दिखाई देता है, उसकी सिद्धि होती है, और उसकी सिद्धि होते ही आपका पक्ष धराशायी हो जाएगा, आपका पक्ष गलत माना जाएगा, इसलिए कह रहे हैं प्रधान अपेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि रीति भवितव्यम महत महती एव महत प्रत्ययेन इति, इसलिए हम कहना चाहते हैं महत में ही महत का ज्ञान होता है ऐसा मानना चाहिए। पकड़ में आ गए? हाँ जी, बड़ा वो कैसे अणु के संचय से? नहीं, अणुओं के संचय से बड़ा नहीं बनता, अणुओं के संयोग से बड़ा बनता है, अणुओं पर अणुओं में संयोग करते हैं तब एक बन जाता है, तब उसको महत कहेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं। अणुओं का समुदाय सबको इकट्ठा किया आपने, तब आपको बड़ा कैसे दिखेगा? आपने एक तो माना नहीं है ना, उसको संयोग तो नहीं किया ना, उसको तो पास पास में रखा, तो नहीं दिखेगा वो, क्योंकि एक एक अणु तो अतीन्द्रिय है ना, तो अतीन्द्रिय इंद्रिय कैसे बनेगा? इंद्रिय तब बन सकता है जब उसको एक बनाओगे, यानी द्रव्यांतर उत्पत्ति करोगे, यानी वो तो कारणों के रूप में विद्यमान है, कार्य तो बना ही नहीं है आपके पक्ष में, क्योंकि अवयवी जब बनता है तब कार्य बनता है, तो कार्य तो है ही नहीं, वो तो कारणों के रूप में इकट्ठा है तो दिखेगा नहीं। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब अवयवी है सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी, सब अवयवी है, जितने भी हमको दिखते हैं सब अवयवी है। ये जो मिट्टी का एक कण जो देखते हैं वो भी अवयवी है, हाँ याद रखना। और जो प्रकाश के अंदर जो आपको बहुत पतले पतले, वो भी अवयवी है, सब अवयवी। आप अवयवी को ही देखते हैं, अवयवों को नहीं देख सकते, यानी अणुओं को नहीं देख सकते। जितने भी आप दिख रहे हैं वो सब अवयवी है, हाँ ये अलग बात है। जैसे अनेक अवयवों से एक अवयवी बनता है, ऐसे अनेक अवयवियों से एक बड़ा अवयवी बनता है, वो एक अलग बात है। पकड़ में आ गए? चलें, अब इस पर पूर्व पक्षी एक और बात कहता है, अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत। अब दूसरा एक दाव उसका काम नहीं चला था, तो एक दूसरा दाव चला रहा है वो, यानी ये क्या कर रहा है पता है? जाति, जातियों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। वो कहता है अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात, शब्दों के संदर्भ में बोला जाता है ये अणु शब्द है, ये महान शब्द है, शब्दों के प्रसंग में बोलता है, ये तो छोटा शब्द है बड़ा शब्द है, बोलते नहीं बोलते, तो उसको संस्कृत में कहते हैं अणु शब्द महान शब्द। तो महान शब्द का प्रयोग होता है, महत परिमाण का प्रयोग तो होता ही है ना शब्द में, इसलिए महत परिमाण हमारे पक्ष में सिद्ध होता है, ये कहना चाहता है वो। तो कहता है अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात, अणु शब्द का महत शब्द का निश्चय होता है, उस निश्चय से प्रधान सिद्धि रीति चेत, प्रधान शब्द की सिद्धि हो जाएगी, यानी प्रधान प्रत्यय की सिद्धि हो जाएगी यदि ऐसा कहे तो। सिद्धांत कहते हैं ना, नहीं कह सकते ऐसे। क्यों नहीं कह सकते? तो कहते हैं मंद तीव्र, मंद तीव्रता ग्रहणम यत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये। ये तो महत और अणु का जो ग्रहण होता है वो तो द्रव्य में होता है, शब्द में नहीं होता है। ये महत परिमाण वाला, ये अणु परिमाण वाला, ये इतना है, ये इतना है, ये जो बोलते हैं ना, ये जो परिमाण, ये द्रव्य के लिए बोला जाता है, गुणों के लिए नहीं बोला जाता है। पकड़ में आ रहा है? यही कहना चाह रहे हैं मंद तीव्रता ग्रहणम, ये जो शब्द में आपने अणु महत का जो प्रयोग बोला है वो अणु का मतलब है मंद है, मंद शब्द है, और महत शब्द का मतलब है तीव्र शब्द है, ये है। वहां मंदता तीव्रता है, ना कि वहां अणु महत है, ठीक है ना। देखो आवाज बड़ा करो, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो, मंद करो, मंद आवाज में बोलो, ऊंचे स्वर में बोलो, वो तो मंदता तीव्रता है। पकड़ में आ रहा है? वहां इयत्ता नहीं बोला जा रहा है, वहां परिमाण को नहीं बताया जा रहा है, शब्दों में परिमाण होता ही नहीं है, वो तो द्रव्यों में होता है। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि गुण में गुण नहीं हुआ करता है, गुण द्रव्य में हुआ करता है, इसलिए जो परिमाण द्रव्य के लिए प्रयोग किया जाता है गुणों के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, गुणों में इयत्ता का प्रयोग हो ही नहीं सकता। पकड़ में आ रहा है? वो द्रव्यों में प्रयोग होता है, तो इसलिए इतना शब्द है, इतना शब्द ऐसा नहीं बोलते, वहां तो मंद और तीव्र बोलते हैं, इसलिए इयत्ता का प्रयोग शब्दों में नहीं हुआ करता। इसलिए कह रहे हैं मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात, वहां तो मंदता तीव्रता का ग्रहण होता है, इयत्ता का ग्रहण ना होने से, यथा द्रव्य, जैसे द्रव्य में होता है वैसे इन शब्दों में इस तरह का ग्रहण नहीं होता है। इसी का भाष्य खोल करके समझा रहे हैं, अनुशब्दो अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम। अनुशब्द का मतलब है अल्प शब्द है, अर्थात मंद शब्द है, इति एतस्य ग्रहणम, ऐसा ग्रहण होता है। अनुशब्द अगर बोलता भी है वहां पर कोई, तो उस अनु का मतलब अल्प है, मंद है, इति तस्य ग्रहणम, ऐसा उस शब्द का ग्रहण होता है। महान शब्द, अगर कोई महान शब्द बोलता भी है, इसका मतलब है पटु शब्द, तीव्र शब्द इत्यस्य ग्रहणम, ये तो पटु शब्द है, ये तीव्र शब्द है, ऐसा ग्रहण होता है, वह इयत्ता का ग्रहण नहीं होता है। कस्मात, क्यों नहीं होता है? इयत्ता अनवधारणात, शब्दों में इयत्ता का अवधारण नहीं होता है, नहि अयम महान शब्द इति व्यवस्य व्यवस्यन व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति। हाँ, वो कहते हैं नहि अयम महान शब्द इति, कोई व्यक्ति अयम अयम कोई व्यक्ति श्रोता सुनने वाला शब्द को सुनने वाला श्रोता महान शब्द इति, ये महान शब्द यानी इतना बड़ा शब्द है इति व्यवस्यन व्यवस्या व्यवस्था करता हुआ निश्चय करता हुआ इयान अयम इति अवधारयति, ये इतना बड़ा है ऐसा अवधारण नहीं करता है, मतलब इतना बड़ा शब्द है ऐसा अवधारण नहीं करता, वो तो अवधारण करता यानी निश्चय इस तरह करता है, तो बहुत तीव्र है ये तो बहुत मंद है ऐसा निश्चय करता है, ये इतना बड़ा शब्द है इतना छोटा शब्द है ऐसा कोई निश्चय नहीं करता कोई व्यक्ति। यथा उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यथा बदर आमलक बिल्वादीनी, जैसे बेर बदर कहते हैं बेर को, जैसे बेर में, फिर आमलक कहते हैं आंवले में, और बिल्व बेल पत्थर में, क्योंकि ये जो बेर है वो छोटा होता है, उस बेर से बड़ा आंवला होता है, आंवले से बड़ा बेल होता है, ये जो ये इतना ही है, इधर देखिएगा ये जो बेर है इतना ही बेर है देखो, और ये आंवला इतना बड़ा है, आजकल तो बड़े बड़े आते हैं ना आंवले इतने इतने बड़े, बेर तो इतना है और आंवला इतना है और बेल इतना है, ये जो इतना और इतना ये जो इयत्ता का जो अवधारण होता है ये द्रव्य में होता है शब्दों में नहीं होता है, जैसे इन द्रव्यों में होता है वैसे शब्द में कोई इस तरह का निश्चय व्यक्ति नहीं करता है, ये सिद्ध कर दिया। तो लघु का मतलब ही वह तो मंद है, लघु का मतलब मंद है, जैसे कि बहुत लंबा सा नाम होता है छोटा नाम होता है उसमें भी तो लघु और देर कर देगा, तो वहां जो लंबा और बड़ा जो होता है उसको देर तक बोलना है, जल्दी बोलना है, वहां वो शब्द है इतना बड़ा जो है शब्द बोला जा रहा है ना, वहां पर इयत्ता नहीं बताया जा रहा है, केवल इतना बताया इतने सारे शब्द हैं इसमें, इस नाम में इतने शब्द है ये बोला जा रहा है, शब्दों की संख्या मतलब इतना बड़ा शब्द मतलब इतना बड़ा नाम लगाया आपने, तो वो जो बड़ा जो बोला जा रहा है वो परिमाण को इयत्ता को बताने के लिए नहीं आ रहा है, वो इतने सारे शब्द आपने इसमें जोड़ा, इस नाम में इतने शब्द थोड़ा जोड़ना चाहिए, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ अनेक शब्द है वहाँ पर, मतलब वहाँ शब्द संख्या अधिक है, वहाँ संख्या अधिक है, मतलब कहीं दो अक्षर का है कहीं चार अक्षर का है कहीं पांच अक्षर का है कहीं पचास अक्षर का है, वो भी अल्प और मंदता को लेकर के तीव्र मंदता को लेकर के ही होता है, वहां पर भी वहां जो जो जो भी बताया जाता है वहां मंदता तीव्रता ही मुख्य होता है, वहां इयत्ता वहां पर भी नहीं है, शब्दों में इयत्ता का व्यवहार होता नहीं है, वो केवल द्रव्यों में ही होता है, किसी भी गुण में कहां पर होंगे इयत्ता का प्रयोग ही नहीं होता है, यानी वहां ये कहना मतलब है गुण में गुण को बताना हो रहा है, वहां पर गुण में गुण होता ही नहीं, और जो संख्या जो भी गिनी जाती है वो द्रव्याश्रय से गिनी जाती है, मतलब 24 गुण हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 24 संख्या गुणों में रहती है, ऐसा नहीं है, वो द्रव्याश्रय से 24 गुण बोला जा रहा है। हाँ जी, किसी भी गुण में इयत्ता नहीं होती, हाँ नहीं होती है, इसमें क्या दिक्कत है, काला गुण है, काला ब्लैक, हाँ गुण है, बोलो आप क्या कहना चाहते हैं, ये श्याम पट्ट इतना अधिक काला है, वो तो द्रव्य को लेकर के बोल रहे हैं, तो काला तो गुण है ना जी, गुण को लेकर के नहीं बोल रहे हैं वहाँ पर, हाँ जी जी बोले, ये श्याम पट्ट इतना काला है, जूता थोड़ा कम काला है, ये पर्स थोड़ा अधिक काला है, जी काले को लेके क्या है ना, वो द्रव्य के कारण से बोला जा रहा है, मतलब इस द्रव्य में इतना तक काला है, बस ये है, कालेपन का आकार बताया जा रहा है, हाँ जी परिमाण की बात चल रही है, हाँ जी हाँ जी, तो मतलब कोई गुण कम काला होता है, कोई ज्यादा काला होता है, कुछ और ज्यादा काला होता है, तो उसमें क्या आकार बताया जाता है कालेपन का, गुण का नहीं, कालेपन का आकार नहीं, परिमाण बताया जा रहा है, वो परिमाण द्रव्याश्रित होता है, परिमाण वहाँ बताया जा रहा है लेकिन द्रव्य का है, नहीं पूछ रहा हूँ इसमें कालेपन का परिमाण है क्या। वो कालेपन का परिमाण नहीं है, कालेपन की तो तीव्रता इतना अधिक तीव्र है कि वो मतलब नहीं नहीं नहीं वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई कहे ये बूट जो है कम काला है, ठीक है ना, तो कोई बूट में अधिक कालापन है तो वहां पर उस कालेपन का जो वहां पर है, कम काला अधिक काला जो रहे हैं यहाँ पर, वहां तीव्रता और मंदता है वहां पर, यानी मतलब यहाँ रंग कम है, ठीक है ना, वो मात्रा बताई जा रही है वहां पर, कम ज्यादा जो है मात्रा बताई जा रही, लंबाई चौड़ाई थोड़ी वहां लंबाई चौड़ाई नहीं बताया जा रहा है, मात्रा का मतलब जैसे शब्द की मात्रा बताए, एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक, वहां पर मंदता तीव्रता बताई जा रही है, तो यहाँ पर भी रंग की मंदता तीव्रता बताई जा रही है, यानी ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, ये जो बोला जाता ना यहाँ कालापन लाइट है, बहुत काला नहीं है, डार्क नहीं है, लाइट में है, तो वहां पर उसकी मंदता तीव्रता ही बताई जा रही है। व्यवहार में भी यही प्रयोग होता है कि तेज रंग है, हल्का रंग है। हाँ जी हाँ जी, वो इयत्ता तो कहीं भी नहीं बताया जाता, किसी भी गुण में इयत्ता का कथन नहीं होता, फिर भी वहां इयत्ता शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे अनुशब्दा महान शब्दा, उसका अर्थ दूसरा है होगा, वो परिमाण को लेकर के नहीं बोला जा रहा है वहां पर, परिमाण का मतलब केवल लंबाई चौड़ाई। हाँ जी, वो द्रव्य को लेकर की होती है, लंबाई चौड़ाई ही होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग परिमाण होते हैं, केवल लंबाई चौड़ाई नहीं, अरस्तु भी कहते हैं उसको, दीर्घ भी कहते हैं, ठीक है, और उसको परिमंडलम कहते हैं, अणु अणु भी कहते हैं, महत भी कहते हैं, दो प्रकार से होता है, एक तो अणु महत के रूप में होता है, एक अरस्व दीर्घ के रूप में होता है, ये जो परिमाण है ना इस रूप में होते हैं, अरस्व और दीर्घ के रूप में, लंबाई चौड़ाई के रूप में, और अणु महत के रूप में, इस प्रकार से होता है। नहीं नहीं, अरस्व दीर्घ का मतलब है जैसे ये लंबा, इतना लंबा है, मतलब ये परिमाण की जो गणना है वो अणु और महत के रूप में भी की जाती है, और अरस्व दीर्घ का मतलब वो स्वरों की बात नहीं चल रही है पर, हाँ मतलब लंबाई में, जो लंबाई में बड़ा होता है तो उसको दीर्घ कहते हैं, लंबाई में कम होता है उसको अरस्व कहते हैं, छोटा बड़ा, तो वो छोटा बड़ा वो परिमाण को लेकर के बोला जा रहा है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, उसको लंबाई चौड़ाई के रूप में भी बोलते हैं और अनुमहत के रूप में भी बोलते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं, आप अनुमहत बोलो या लंबाई चौड़ाई बोलो, मेरे कोई आपत्ति नहीं, आकार बोल सकते, मतलब ये जो मतलब परिमाण को कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं, तो परिमाण को अभिव्यक्त करने के चार शब्द है मुख्य रूप से, ठीक है ना, एक है अणु है जी, ये बहुत छोटा है जी, अणु का मतलब छोटा है, ठीक है, और महत का मतलब बहुत बड़ा है, और अरस्तु दीर्घ के रूप में भी प्रयोग करते हैं, मतलब चौड़ाई जो है बहुत चौड़ाई है इसकी, कम चौड़ाई है, ऐसा अरस्तु दीर्घ के रूप में भी परिमाण को अभिव्यक्त करते हैं, और अणु महत के रूप में भी परिमाण को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ जी, क्या नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग अलग गुण है, गुरुत्व एक अलग गुण है ना, भारीपन जो है एक अलग गुण है, हल्का भारी वो अलग गुण है, और ये परिमाण अलग गुण है। हाँ जी, शब्द में जो जिस तरह जी तीव्रता और मंदता बताई कि वो जिस तरह आपने भी बताया कि समझ में नहीं है, या नहीं, क्या आपको समझ में नहीं आई पहले ये बताइए, शब्दों का जो हर्ष दीर्घ अर्थात एक मात्रिक द्विमात्रिक होता है उनको मंदता और तीव्रता कहनी है। हाँ यही है, मतलब ऐसा है कि जैसे ओम, मतलब उसमें दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक होता है स्वर की दृष्टि से है और एक होता है मात्रा की दृष्टि से, जब स्वर की दृष्टि से जब बोलते हैं तो मंद तीव्र आदि का प्रयोग होता है, और मात्रा की दृष्टि से बोलेंगे तो वहां पर मात्रा उसको बोले जाते हैं, यानी जितने समय में अवर्ण का उच्चारण करते हैं उसको अरस्व कहते हैं, उससे दुगना समय में जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसको दीर्घ कहते हैं, उससे और तिगना समय में उसका उच्चारण करते हैं उसको प्लुत कहते हैं, ऐसा। अच्छा, वो समय का, समय के आधार पर उनका विभाजन है, एक समय के आधार पर है और एक बोलने के उच्चारण के आधार पर है। नहीं, मात्राओं में उसको, मात्रा का मतलब है समय, वहाँ वहाँ मंदता तीव्रता नहीं बोलते, वहाँ तो समय का अंतर बोलते हैं। हाँ जी ठीक है, चले जी, कहाँ तक पहुंचे? हाँ जी, संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समान आश्रया आश्रय प्राप्ति ग्रहणम, परिमाण को लेकर के बता दिया, यानी जहां एकत्व है वहां परिमाण भी होता है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, संयुक्ते इमे इति, ये दो द्रव्य संयुक्त हुए हैं, यानी इन दोनों में संयोग हुआ है, दो द्रव्यों में, संयुक्ते इमे द्रव्य, ये दो द्रव्य संयुक्त हुए हैं, तो यहां द्वित्व, ये जो दो संख्या है, ये दो संख्या जो है ये एक द्रव्य में, एक एक द्रव्य में रहते हैं, यानी दो द्रव्यों में ये द्वित्व संख्या रहती है। तो द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम, तो यहां पर कह रहे हैं द्वित्व समान आश्रय वाला ये जो संयोग है, इस संयोग का ग्रहण होता है, जहां द्वित्व होगा वहां संयोग होगा, जहां दो होंगे ना वहां संयोग होगा, द्वित्व जहां भी बोलेंगे वहां संयोग होगा। तो संयोग और द्वित्व दोनों समान अधिकरण वाले, यानी एक ही आधार में ये रहने वाले, जहां द्वित्व रहता है वहां संयोग रहता है। पकड़ में आ रहे ना? तो कह रहे हैं संयुक्ते इमे, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति, द्वित्व के सहारे से रहने वाली ये प्राप्ति है, यानी प्राप्ति का मतलब यह संयोग, द्वित्व के साथ में रहने वाली ये प्राप्ति जो है, इस प्राप्ति का ग्रहणम ग्रहण होता है, यानी द्वित्व के साथ में संयोग का ग्रहण होता है, क्योंकि द्वित्व और संयोग दोनों एक ही अधिकरण में रहते हैं, यानी जहां द्वित्व रहेगा वहां संयोग रहेगा, ऐसा जैसे वहां जहां एकत्व रहेगा वहां महत रहेगा, ऐसा बोला ना, ऐसे यहां भी जहां द्वित्व रहेगा वहां संयोग रहेगा। अब मेरी ओर देखिए, द्वित्व कहां रहेगा? दो द्रव्यों में रहेगा। पकड़ में आ रहे? इधर देखिए, ये संयुक्ते इमे द्रव्य, ये दोनों संयुक्त हुए, तो यहां संयोग हो गए ना। अब ये संयोग किस में रह रहा है? इन दो द्रव्यों में रह रहा है, दोनों का संयोग है ना। तो द्वित्व कहां रह रहा है? इन दो द्रव्यों में रहते, तो जहां द्वित्व रहता है वहां संयोग रहता है। पकड़ में आ रहा है? जहां द्वित्व रहता वहां संयोग रहता है। इससे भी पता लगता है कि एकत्व की बुद्धि होती है, क्योंकि ये जो एक द्रव्य का जो संयोग हमको दिख रहा है, ये और ये, इसका जो संयोग हमको दिख रहा है ना, ये अवयवी होने पर, ये अवयवी होने पर ही ये संयोग हमको दिखाएगा, ये दोनों के अवयवी होने पर ही द्वित्व का ग्रहण होगा, बिना अवयवी के द्वित्व का ग्रहण नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है? जो अवयवी है ना, अवयवी, अनेक अवयवों को इकट्ठा करने पर एक अवयवी उत्पन्न होता है ना, तो अवयवी के होने पर ही द्वित्व का ग्रहण होगा। नहीं, कैसे होगा बताओ? द्वित्व का मतलब क्या है? दो का संयोग। एक को देखोगे, इस एक को देखोगे, तब द्वित्व की सिद्धि कर पाओगे ना। एकत्व की सिद्धि नहीं होगी तो द्वित्व की सिद्धि कैसे करोगे आप? इस द्वित्व से एकत्व की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहे हैं? ये कहना चाहते हैं, इससे पता लगता है कि एकत्व होता है, क्योंकि एकत्व के बिना द्वित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, और एकत्व से ही संयोग होगा। मतलब इसमें एकत्व है, इसमें एकत्व है, दो द्रव्यों में एकत्व है, तब जाकर के दोनों में संयोग होगा। तो एकत्व की सिद्धि, द्वित्व की सिद्धि, संयोग की सिद्धि, इन सबकी सिद्धि एकत्व को मानने पर ही होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं संयुक्ते इमे, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये जो द्वित्व है, द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति, द्वित्व के समान यानी द्वित्व के साथ साथ रहने वाला यह संयोग होता है। अब पूर्व पक्ष कहता है हाँ जी इतना ही रखते हैं, समय हो गया, ये तो बहुत लंबा चलेगा, ये तो सूत्र पूरा ही नहीं हो रहा है। अभी तो देखिए एक दो तीन चार पांच मतलब चार पृष्ठ और बचे हैं, लगभग चार पृष्ठ बचे हैं। हाँ जी ये तो अभी पूरा हुआ ही नहीं तो परीक्षा कहां से होगी, पूरा पूरा आनिक होने पर परीक्षा होगी ना। नहीं आप अच्छी तरह तैयार करो इस अवयवी वाले को, इसमें तो एक ही प्रश्न बहुत है आपके लिए। हाँ जी अवयवी को सिद्ध करो 100 मार्क्स। अवयवी को सिद्ध करो 100 मार्क मिलेंगे, 100 अंक मिलेंगे, इसी से आपकी परीक्षा हो जाएगी। हाँ जी एक बात कह रहा हूं मैं, ठीक है इतना ही रखते हैं। तो कल की क्या स्थिति हो गई, वही है 7:30 बजे हवन पूरा कर लो, यानी जब भी हवन पूरा होगा 7:30 या 7:40 जब भी होगा परिवर्तन होने की संभावना है क्या जी? मतलब आप स्थिति पूछ रहे हैं तो मतलब आपने सूचना दिया है या दिलवाना है ये इसलिए पूछ रहा हूँ। समझा कि स्थिति को जानकर उसको परिवर्तित करने नहीं, परिवर्तन क्यों करें, क्योंकि मतलब कोई आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम तो है ही नहीं है, केवल तो आपको प्रवचन सुनना है, उसके बाद में दिन भर थोड़ा खाली रहना आपको। दिन भर जी ऐसा खाली नहीं रहेगा, अपनी तैयारी भी की जा सकती है। दूसरा एक और मुकाम, हाँ अधिकतर लोग तैयारी करते हैं प्रातः काल, हाँ अपने न्याय दर्शन की जो भी पक्ष परीक्षा है, प्रातः काल आपके अनुसार आपने कहा पहले तो उसको देखना मोदी के भाषण को, उसके बाद आपको समय मिलेगा उसमें विचार कर लेना, विचार समय आधा घंटा मिलेगा अधिक से। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके बारे में मेरे को बोध ही नहीं है कि यहाँ से पढ़ करके जब जाते हैं और भोजन के बाद में शाम तक आपके पास कोई समय नहीं है क्योंकि आपके बहुत सारे काम है ना, आपको समय ही नहीं मिलता, उसमें तैयारी नहीं कर सकते, ऐसे बात कर रहे जैसे मेरे को पता ही नहीं है कि सब लोग जो है जी सुबह तैयारी करते हैं और सुबह अगर उस पर विचार करेंगे तो हम कैसे तैयारी करें, इसलिए पाठ बंद रखा जाए। आपको बता दूं जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे थे, सारे दर्शन पढ़ रहे थे, जहां मैं रहा वहां मेरे को ये पता नहीं था कि जहां रह रहा हूं वहां का मुख्यमंत्री कौन है और जिस देश पे रह रहा हूं उसका नया प्रधानमंत्री कौन बना, हमको बताया नहीं गया था, सब तब थे सभी थे, टीवी भी थे और रेडियो भी थे, सब थे, मैं आपको एक बता रहा हूँ आपको, आप तो यहाँ आपको समाचार रोज देखने के लिए बोलते हैं आपको, हमको तो समाचार सुनने का तो बहुत दूर की बात पता भी नहीं चलता था कौन क्या हो रहा है, ना मुख्यमंत्री का पता था ना प्रधानमंत्री का पता था। और एक बार हुआ क्या था बहुत उसका क्या नाम है, इसको बंद कर देते हैं, ओंकार बोल दीजिएगा पहले ओ।